ओम ज्ञानत्विरंधस्य ज्ञानंजनशलाकाय चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तत्पश्चात् परम धर्मात्मा राजा महाराज युधिष्ठिर ने साम्राज्य का संचालन अपने ताओ द्वारा तथा श्री कृष्ण द्वारा अनुमोदित राज नियमों के अनुसार किया। तत्पर्य महाराज युधिष्ठिर कोरे कार संग्रहकर्ता न थे, वे राजा के कर्तव्य के प्रति सदैव सचेष्ट रहे, क्योंकि राजा पिता या गुरु से कम नहीं होता। राजा को प्रजा की सभी दृष्टियों से सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक तथा आध्यात्मिक उत्थान की दृष्टि से भलाई देखनी होती है। राजा को जानना चाहिए कि मनुष्य जीवन बद्ध आत्मा को भौतिक बंधन से मुक्त करने के लिए है, अतएव उनका धर्म है कि वह प्रजा की ठीक से देखभाल करें, जिससे वह सिद्धि की चरमावस्था को प्राप्त कर सके। महाराज युधिष्ठिर ने इन नियमों का दृढ़ता से पालन किया, जैसा कि अगले अध्याय से कथा चलेगा। उन्होंने न केवल नियमों का पालन किया अपितु अपने वृद्धताओं की सहमति भी प्राप्त की, जो राजनीतिक मामलों में अनुभवी थे, और उसकी पुष्टि भगवान कृष्ण द्वारा भी की गई, जो भगवद गीता दर्शन के वक्ता है। महाराज युधिष्ठिर आदर्श राजा थे, और महाराज युधिष्ठिर जैसे प्रशिक्षित राजा के अधीन एक राजतंत्र सर्वश्रेष्ठ सरकार है, जो आधुनिक गणतंत्रों या सरकारों से कहीं श्रेष्ठ है। इस कलयुग में अधिकांश लोग जन्मजात शूद्र है, जो निम्न कुल में उत्पन्न है, जो ठीक से प्रशिक्षित नहीं होते, जो अभागे तथा कुसंगति में रहने वाले हैं। उन्हें जीवन के परम उद्देश्य का भी पता नहीं रहता, अतएव उनके मतदान का कोई महत्व नहीं है। अच्छा, ऐसे गैर जिम्मेदार मतों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि कभी भी महाराज युधिष्ठिर की समता नहीं कर सकते। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के अंतर्गत भगवान कृष्ण की उपस्थिति में भीष्म देव का देहत्याग शीर्षक नवे अध्याय का भक्तिवेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। श्री प्रभुपाद बहुत ही मंतव्य और विचार करते हैं, जो आधुनिक जनमत के बिल्कुल विपरीत होते हैं। विशेषकर श्रील प्रभुपाद के अनेक मंतव्य है सामाजिक विचार में। श्रील प्रभुपाद और आधुनिक प्रथा में बिल्कुल अंतर है। तो इस श्लोक का तात्पर्य में और अनेक अनेक तात्पर्यों में और श्री प्रभुपाद की वार्तालापों में इस विषय बार बार आते हैं। श्री प्रभुपाद कहते हैं कि गणतंत्रता से एक आदर्श राज्य की राज्यता और बहुत ही अनुकूल है समाज का विकास करने के लिए। तो आजकल की गणतंत्रता ही श्रेष्ठ सामाजिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था। तो जैसे पूर्व काल में लोग शास्त्र में विश्वास किए थे, तो आजकल लोग गणतंत्रता में विश्वास करते हैं, जैसे ये अति शुद्ध और पवित्र है और गणतंत्रता के विरुद्ध कुछ बोलना वो महापाप जैसे। इस गणतंत्रता का दार्शनिक आधार है कि जैसे कि यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्रों का चार्टर या क्या बोलते हैं मूल विचार है कि ऑल पीपल आर इक्वल, सभी लोग समान हैं। लेकिन वो सही नहीं है, तो सब तो समान नहीं है, किसी विषय में सभी समान नहीं है, तो सबकी बुद्धि तो एक ही नहीं, सबके चरित्र तो एक ही नहीं, सबके वृत्ति और पसंद तो एक ही नहीं है, सबकी दैहिक भाव तो एक ही नहीं है, तो सभी विचार में सब असमान है। तो फिर भी ये भूल धारणा तो पूरा प्रचलित है कि सब व्यक्ति के एक ही अधिकार होना चाहिए और साकार का कर्तव्य है सबके एक ही समान अधिकार रक्षा करना। वैदिक वानाश्रम धर्म ये गलत विचार नहीं चाहते, जो आचार अर्थात आचरण आचार और विचार में शुद्ध है, जो वैदिक ज्ञान में निपुण है, जो शुद्ध अपनी शुद्ध मति से सबके हितैषी है, ऐसे ब्राह्मण जन का मार्गदर्शन लेना चाहिए। सब काम क्रोध लोभ मोह मादक मत्सर युक्त दुर्जा लोग का मत लेने से समाज का सत्यानाश होता है। गणतंत्रता चलती है गणमत, तो लेकिन आम जनता तो मूर्ख है, तो नहीं समझते जीवन का क्या उद्देश्य है, कम लोग समझते। तो अधिकांश व्यक्ति तो नर देह धारण करके भी तो पशु बुद्धि संपन्न है, आहार निद्रा भय मैथुनम च समान नैथात पशु भी नरानम, जिनकी बुद्धि जिनके जीवन का उद्देश्य आहार निद्रा भय मैथुन ये चारों के अतीत नहीं है, तो कैसे मानव समाज के लिए कुछ मार्गदर्शन दे सकते हैं। तो गणतंत्रता का मतलब पशुतंत्रता, गण मत का मतलब पशु मत। और ऐसे हम देखते हैं आजकल तो पशु, आज का समाज में पशुवत जीवन शैली प्रशंसित है। और सबसे एक महत्वपूर्ण है एकदम मनुष्य पुरुषों के लिए एकदम बलिष्ठ शरीर होना चाहिए, तो महिष जैसे। और नारियों के लिए रूप सौंदर्य वो सबसे महत्वपूर्ण है, और इसलिए ब्यूटी सैलून बहुत है और हेयर स्टाइल ऐसे लिपस्टिक नेल पॉलिश ये सब शारीरिक कृत्रिम आभरण है। तो ये पशुवत विचार है, पार्श्विक या शूद्र के विचार है कि शरीर ही आत्मा, और शरीर का पोषण करना, शरीर का श्रृंगार करना, शरीर के द्वारा आनंद प्राप्त करना, यही जीवन का उद्देश्य है। तो ऐसे गणतंत्र था श्री प्रभुपाद का विचार है कि तो सब मूर्ख चुनाव करते हैं, और कौन चुनते हैं राजा होने के लिए या नेता होने के लिए, सबसे बड़ा मूर्ख। मूर्खों के राजा सबसे बड़ा मूर्ख है। तो कि एक आदर्श राजा होना चाहिए, युधिष्ठिर महाराज जैसे, रामचंद्र भगवान जैसे, यही किसने इस चकार राजन धर्मेण, धर्म के अनुसार राज्य संचालन करना। परंतु आधुनिक युग में धर्म क्या है उसके बारे में एक और बहुत प्रचलित गलतफहमी है, ये जो सेक्युलरिज्म बोलते हैं कि सब धर्म एक ही है, और जो भी धर्म आप पालन करते हैं तो पालन करो, और साकार का कोई संबंध नहीं है किसी भी धर्म के साथ, तो सब धर्म को, सब धर्म का अनुमोदन करते हैं और किसी भी धर्म को समर्थन नहीं करते, ये सेक्युलरिज्म बोलते। सेक्युलरिज्म क्या बोलते, निरो धर्म निरपेक्षता, क्या लेकिन धर्म क्या है, अंग्रेजी कोश में वो नहीं, वो हिंदी या संस्कृत से अंग्रेजी कोश में वो धर्म शब्द की परिभाषा हम मिलते रिलीजन, और अंग्रेजी कोश में रिलीजन इस शब्द का अर्थ है ए काइंड ऑफ फेथ, एक प्रकार विश्वास। तो धर्म तो विश्वास नहीं है, धर्म शास्त्र से समझना चाहिए। और शास्त्र क्या है, धर्मं तु साक्षात् भगवत् प्रणीतम्, भगवान स्वयं शास्त्र के द्वारा धर्म की प्रदाता है। तो चूंकि हमें कुछ अनुसंधान नहीं है भगवान के बारे में, क्योंकि हम गणतंत्र धर्म के ऊपर स्थापन करते हैं कि गणमत उत्तम है और गॉड के मत भगवान का विचार, वो कैसे हम भगवान को समझ सकते हैं? एक धर्म में यही वर्ण है और दूसरे धर्म में वही वर्ण है, तो ऐसे सब धर्म तो एक ही है। आलस्य से धर्म में समझने का प्रयास में आलस होने से हम ठीक है जाने दो जो भी धर्म हो चलेगा ऐसे बोलते, लेकिन धर्म किसी भी प्रकार का विश्वास नहीं है। धर्म है हर एक जीव की मूल वृत्ति है, जिसके बिना जीव जीवित नहीं हो सकते। धर्म है जीव का मूल स्वभाव है, और मानव समाज में धर्म विशेषकर चार मुख्य स्तंभ में प्रकट होते हैं। वो चार स्तंभ क्या है? परिच्छन्नता, तपाश्चर्य, सत्यता और दया। परिच्छन्नता आपको समझते शौच। तो यदि ये चारों नहीं है वो धर्म तो धर्म नहीं है, और ये चार स्तंभ के विपरीत या विरुद्ध है क्या? मांसाहार ग्रहण या पशु हत्या और जुआ इत्यादि करना, अवैध यौन जीवन और नशा सेवन करना। तो जिसमें ये चार प्रकार के पाप प्रकट होते हैं वो तो धर्म नहीं हो सकते। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले महात्मा गांधी ऐसे प्रचार किया कि ये स्वराज का आंदोलन यही धार्मिक है। तो अधिकांश भारतीय व्यक्ति की विशेष रुचि नहीं थी राजनीति में, विशेष रुचि थी धर्म में। तो जिससे सब लोग उत्साही होंगे ये स्वराज आंदोलन के लिए, महात्मा गांधी बोले कि ये आंदोलन धार्मिक है, ये प्रयास धार्मिक है। तो ब्रिटिश राज्य में हम अच्छी तरह हमारा अपना धर्म अनुशीलन नहीं कर सकते। तो ऐसा है तो सब हिंदू की आशा थी कि स्वराज प्राप्त करके एक नंबर अधर्म जो ब्रिटिश राज का समय चलता था अर्थात गो हत्या बंद होगा। तो गो हत्या और स्वराज प्राप्त करके ये गो हत्या बंद करने का विषय में महात्मा गांधी बोले कि नहीं, वो मुसलमान और क्रिश्चियन का धर्म नहीं है गो मांसाहार करना, तो हम बंद नहीं कर सकते। तो बिना कारण से नहीं था वो, क्या नाम है, नटवालाल गोडसे जो किया, नटूराम गोडसे जो किया, तो कुछ कारण था। अभी तक वो सब दो हत्या जो चलते हैं भारत में, उस पाप में महात्मा गांधी भागी है और सरकार भी भागी है और सब भारतीय नागरिक भागी है, क्योंकि उस सरकार तो गणतंत्र में सरकार तो गण की सृष्टि है। लेकिन ऐसे तो नॉर्मल हो गया है, तो ऐसे चलते हैं, ठीक है चलते हैं। कोई है लोग जो उसके विरुद्ध है, लेकिन ऐसे ज्यादा खिलाफ नहीं होते हैं, ठीक है चलते हैं। ऐसा है वो प्रचार था कि भारत का जनसंख्या बहुत ज्यादा हो गया है, तो अच्छा हो अबॉर्शन, गर्भपात, जो पाचा की शास्त्र में महापाप पाता की शब्द बोलते हैं, तो गर्भ की हत्या करना वो गौ हत्या जैसे एक पाताकी है, महान पाप। लेकिन आजकल नॉर्मल ही है, चलते हैं, अच्छा है, अच्छा है, तो ऐसे भारत का जनसंख्या और नहीं बढ़ेगा, अच्छा होगा। तो जो इस प्रकार प्रचार करते हैं कि भारत का जनसंख्या अब ज्यादा है, तो उसको उत्तर देना है तो तुम आत्महत्या करो, फिर एक संख्या तो एक कम, एक से कम होगा, खुद का गला कट करो और ऐसे प्रचार मत करो कि गर्भ का हत्या करना। तो श्रील प्रभुपाद ऐसे बहुत कुछ बोले जो आधुनिक सामाजिक विचार के विरुद्ध, और बहुत कुछ, नारी स्वतंत्रता, समाज की समस्त समस्याओं की हेतु है श्रील प्रभुपाद का विचार। मूल कारण है कृष्ण की विस्मृति, सामाजिक दृष्टि में श्रील प्रभुपाद का विचार में नारी स्वतंत्रता से बहुत दोष होते हैं उसमें, और कि उस सब को शिक्षा देना ठीक नहीं है, श्रील प्रभुपाद वैसे भी बोले। तो ज्यादा लोग को शिक्षा देना नहीं चाहिए, श्रील प्रभुपाद का विचार था। शिक्षा मतलब वो स्कूल में शिक्षा, उसका जरूरत नहीं है, तो शिक्षा लेना है घर में, कुंभ का पुत्र तो घर में सीखते हैं, तो कैसे मती से कलश बनाना है, और नाई का लड़का सीखते हैं, वो उसके उसके लिए स्कूल जाने का कोई जरूरत नहीं है, तो कैसे शौर कर्म करना है तो पिता से सीखते हैं, और नाई का काम है वो शादी में भी, नाई का कुछ करना है। तो अक्षर, अक्षर क्या खा खा घा खा इत्यादि, वो खास ब्राह्मणों के लिए है, शास्त्र सीखने के लिए। और क्षत्रियों भी और वैश्यों भी थोड़ा थोड़ा सा स्कूल में अध्ययन करते हैं, ज्यादा नहीं। वैश्यों के पुत्रों वो ज्यादा सीखते हैं दुकान में। ऐसे देखा जब क्या 30 साल के अधिक वर्षों की पहले जब जवानी में भारत में आया था, तो देखा पहली बार जब देखा तो थोड़ा आश्चर्य लग रहा था कि एक दुकान में था कलकत्ता का बड़ा बाजार में, वो पूरा मारवाड़ी इलाका है, एक दुकान में था वो मंदिर के लिए कुछ खरीदने के लिए, ऐसा वो हार्डवेयर स्टोर था, उसमें वो सब चीज वो मंदिर का कुछ काम करना था, अभी तो याद नहीं है क्या है एग्जैक्टली। तो देखा कि वो दुकान का मालिक वो दुकान में था और कुछ कस्टमर के साथ बातचीत की, ऐसे बार्गेनिंग था ऐसे, और उसका लड़का भी वो दुकान के अलग कोने में था, और वो भी उसका उम्र तो 8-9 साल ऐसा था, तो वो भी वो पिता जैसे बड़े लोग के साथ ऐसे बार्गेनिंग करते था। तो 100 रुपया किला होगा, नहीं नहीं 80 रुपया, ठीक है तो 85 रुपया मैंने लो, ठीक है। तो ऐसे छोटा लड़का तो दुकान में सब सीख लिया है, और ऐसे छोटा लड़का होने के पर तो निपुण था वैश्य का कर्म। तो श्रील प्रभुपाद का विचार था कि ये सबको स्कूल को भेजने से समाज में दिखा करते हैं क्या है। 50 साल के पहले या 100 साल के पहले ये आशा थी कि यदि सबको शिक्षित बनाना है तो समाज में शांति होगी और सब शिक्षा प्राप्त करने से सब भद्र बन जाएंगे। तो शिक्षा का अभाव से लोग अभद्र अशांत होते हैं, तो यही धारणा थी और आशा थी कि हम सबको शिक्षा देंगे फिर सब भद्र बनेंगे। लेकिन क्या हो गया, तो सबको शिक्षा देने से जो जिसकी शूद्रवत बुद्धि और वृत्ति है, तो शिक्षा लेने से क्या करते हैं, तो पोर्नोग्राफिक मैगजीन क्या बोलते हैं ऐसे पत्रिका जो गंदी पत्रिका पढ़ते हैं देखते हैं, और समाज में और भी देखा करते हैं। और क्या है, क्योंकि आज सब पढ़ते हैं तो क्या है समाचार पत्र में मुख्य समाचार है क्रिकेट। ये ऐसा नहीं है कि शिक्षा लेने से समाज का स्तर उत्तम बन गया, नीचतम। तो मुख्य समाचार है क्रिकेट, और ये समाचार पत्र में ये सब फिल्मी नायक और नायिका क्या कहते हैं वो मुख्य समाचार है। तो ऐसा नहीं है कि शिक्षा देने से जो शूद्र या पशु जैसे है ऑटोमेटिक अपने आप से शिक्षा देने से या भौतिक शिक्षा देने से सबका चरित्र परिवर्तित हो या संस्कृत हो, ऐसा नहीं है। तो ऐसी शिक्षा देना चाहिए जिससे चरित्र का उद्धार होगा। तो वो शिक्षा तो अक्षर ज्ञान खखा ज्ञान से, वो शिक्षा तो केवल उसी ज्ञान से उपलब्ध नहीं है। तो सब वानाश्रम समाज में तो सबको ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सबको धर्म शिक्षा देने हैं यथा अधिका। ब्राह्मणों को ब्राह्मण और क्षत्रियो ये दोनों उच्च श्रेणियों के व्यक्तियों को विशेष धर्म शिक्षा देने हैं। ब्राह्मणों धर्म का निर्णय करते हैं और क्षत्रियों धर्म की रक्षा करते हैं। वैश्यों और शूद्रों ब्राह्मणों और क्षत्रियों का आदेश और मार्गदर्शन के अनुसार सब कुछ करते हैं। तो ऐसे ही समाज में विभाजन होना चाहिए, सब समान नहीं है। जो उच्च श्रेणी है जन्म के अनुसार नहीं, गुण तथा वृत्ति के अनुसार, तो उनको स्वीकार करना चाहिए कि वे उन्नत बुद्धिमान सुशील चरित्रवान है, निस्वार्थ है, शास्त्र ज्ञानी है और इसलिए वे योग्य है सब चरित्रहीन ज्ञानहीन दिशाहीन व्यक्तियों को यथार्थ मार्गदर्शन देने के लिए। ऐसा है ये मेरा व्यक्तिगत विचार है, मैंने लक्ष्य किया कि ऐसा है कि हमारा अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ ऐसा है, बहुत भक्त है जो भक्ति करते हैं, साधना करते हैं, माला करते हैं, सेवा करते हैं, सब कुछ, और शास्त्र भी पढ़ते हैं और शास्त्र भी मानते हैं। लेकिन प्रभुपाद श्रील प्रभुपाद जो कहते हैं, श्रील प्रभुपाद का सामाजिक विचार की सहमत नहीं है, तो बहुत नहीं लेकिन उनका व्यवहारिक आचरण से समझ जाते हैं कि श्रील प्रभुपाद जो बोलते हैं कि आधुनिक समाज तो जू जैसे है, सब आधुनिक समाज क्या है, ये सब एकत्रित पशुओं है। तो ये मुंह में से बोल के भी इसी बात को हृदय में ग्रहण नहीं करते। तो उनका विश्वास है आधुनिक शिक्षा में, आधुनिक विज्ञान में, आधुनिक आशा में, तो श्रील प्रभुपाद का प्रयास था समाज में एक क्रांति लाना, जिससे स्थिति अनुकूल होगा, अनुकूल होगी कृष्ण भक्ति साधना अनुशीलन करने के लिए, क्योंकि आजकल रोटी कपड़ा मकान इन तीनों चलाने के लिए, प्राप्त करने के लिए तो लोग पशु जैसे काम करते, बहुत ही व्यस्त रहते हैं और समय भी नहीं है और ऐसे समय नहीं है और रुचि नहीं रहते साधना करने के लिए, इतना व्यस्त रहना काम में तो समय कैसे मिलेगा भक्ति करने के लिए। भक्ति करने के लिए बहुत समय चाहते हैं, तो कम से कम 100 नाला जाप, एक्चुअली 100 से ज्यादा करना चाहिए और आरती में उपस्थित होना चाहिए और ठाकुर की सेवा करना चाहिए, शास्त्र अध्ययन करना, तो समय लगते, बहुत समय लगते। लेकिन आजकल आम लोग के पास समय नहीं है, इसलिए श्रील प्रभुपाद का प्रस्ताव था समाज में पूरा क्रांति लाना। तो बहुत से लोग हमसे पूछते हैं कि क्या होगा यदि समाज में ज्यादा लोग इस प्रकार की कृष्ण भक्ति ग्रहण करेंगे, फिर क्या होगा, सब फैक्ट्री बंद होगा, इतना सा उद्योग नहीं होगा, क्या होगा देश का, क्या होगा? तो अच्छा सब बंद करो, अच्छा होगा, सब फैक्ट्री, ब्यूटी पार्लर, एक्सप्रेस हाईवे सब बंद करो, एक्सप्रेस हाईवे खुला रखो, हम प्रचार का अर्थ से इधर उधर जाते हैं, उसके अलावा किसी का कोई आवश्यकता नहीं है इधर उधर जाना, तो रहो एक जगह में, इतना व्यस्त मत रहो, तो एक जगह में रहो, कुछ काम करो जीवन निर्वाह करने के लिए और बाकी समय हरे कृष्ण बोलो। तो अभी टीम ब्रह्मचारी गया है वो अहमदाबाद में, वो अहमदाबाद के का बाहर कुछ खेती है, श्रील प्रभुपाद का प्रकाश्य समय में एक व्यक्ति इसको को दिया था एक आदर्श वैष्णव संघ बनाने के लिए वहां पर। श्रील प्रभुपाद ऐसे बोलते सरलता से जीवन बीतो और उच्च चिंतन करो, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। तो कुछ दिन के पहले, इतने सारे वर्षों के बाद तीन ब्रह्मचारी वहां आ गए हैं, वो प्रकल्प, वो योजना बनाने के लिए, जैसे वो सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग कम्युनिटी बनाने के लिए, तो देखना पड़ेगा कि हमारे भक्त प्रस्तुत है ऐसे जीवन बीतना, हम भी कार्मिक लोग जैसे, ये सब आधुनिक सुविधाओं जो वास्तव में जीवन का वास्तव उद्देश्य प्राप्त करने में दिक्कत है, हम भी आ सकते यदि इलेक्ट्रिक फैन नहीं है, हम कैसे बचेंगे गर्मी के मौसम में, यदि एसी नहीं है हम कैसे बचेंगे, यदि मिक्सी नहीं है वॉशिंग मशीन नहीं है, हम कैसे बचेंगे? तो हमारे पुरुष कैसे रहते थे? तो ये क्या बोलते हैं, विद्युत चालित व्यंजन, इलेक्ट्रिक फैन, तो ऐसे नहीं था, तो ऐसा पंखा था, एक ही काम करते हैं। तो सहज है नहीं खाली स्विच दबना और फिर इलेक्ट्रिक फैन चलते हैं, सहज है। लेकिन वो स्विच दबने के लिए, स्विच दबने तो सहज है, लेकिन वो पूरी व्यवस्था करने के लिए तो इतना उग्र कर्म होता है। तो पाताल से आयरन ऑर निकालना है, ये बड़ा फैक्ट्री में वो लोहा, कच्चा लोहा की शुद्धि करना, आयरन ऑर स्मेल्टिंग, फिर उससे इलेक्ट्रिक फैन बनाना है, और वो इलेक्ट्रिक बिल बहुत होते हैं, तो कैसे पैसे मिलेगा इलेक्ट्रिक बिल के लिए? तो फिर फैक्ट्री में काम करना चाहिए। तो हम फैक्ट्री में करते हैं, जिससे फैक्ट्री से वापस आके हम स्विच को दबा सकते। तो अच्छा हो हम घास वो बांस का क्या बैंबू से हम पंखा बनेंगे। इतना सा आराम नहीं होते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा आराम प्राप्त करने के लिए तो कितना कष्ट ग्रहण करना है। और नाव से पानी आते हैं, कितना सुविधा है। और उसमें भी हमें बहुत काम करना है, तो थोड़ा सा काम करो, नदी जाओ, वहां से पानी लेके या कुआ या तालाब, जिससे नाव में पानी आएगा, इसलिए हमको फैक्ट्री, दुकान, ऑफिस जाना है। और पत्नी भी जाती है, और बच्चे घर में है, कोई नहीं है देखभाल करने के लिए। तो ऐसे आधुनिक समाज में बहुत बहुत असुविधा है, दिक्कत है इत्यादि। तो इस प्रतिकूल स्थिति में भी हम भक्ति कर सकते हैं, परंतु अनुकूल स्थिति है, सरलता से जीवन बीतना और श्रवण कीर्तन, स्मरण, सेवन, कृष्ण भक्ति करना। तो ये श्रील प्रभुपाद का प्रस्ताव था। तो हम देखेंगे इस तीन ब्रह्मचारियों का सुप्रयास ऐसा संगठन बनाना तो कितना सफल होगा। मेरी आशा है कि कम से कम कुछ भक्त उत्साही होंगे उसमें, वो उत्साह समय में परीक्षित हो। तो कोई है उत्साही वो फार्म जाते हैं, लेकिन एक दो हफ्ते, एक दो महीना में वापस आते हैं, उत्साह क्षीण हो गए। तो उत्साह उष्ण गर्मी के मौसम रहना चाहिए, और सबसे कठिन है बारिश के मौसम, जब ज्यादा बारिश होते हैं, बारिश तो कठिनाई होते हैं। सही है कि खाते नहीं होते, लेकिन नागर में भी खाते नहीं होते। वो पिछले साल यहाँ पर पूरा बन गया था ना फ्लड, दो साल के पहले सूरत में पूरा परिस्थिति डूब गए। तो प्राकृतिक क्लेश, अधिदैविक क्लेश सर्वत्र मिलते हैं। तो आध्यात्मिक जीवन के लिए अनुकूल है अधिदैविक क्लेश सहना और सभी स्थिति में, श्रवणम कीर्तनम विश्व इत्यादि कृष्ण भक्ति का। हरे कृष्ण। किसी का प्रश्न है, आपत्ति है? आपत्ति बाद में कहेंगे सर। ऐसा फार्म कम्युनिटी, विशेषकर गृहस्थों की भक्ति के लिए अनुकूल है। और समाज में, भक्त समाज में भी तो ज्यादा लोग गृहस्थी होंगे। सिटी में रहने तो प्रचारक के लिए जो जीवन अर्पण किए हैं प्रचार के लिए, ये या वो पुजारी ऐसे, उनकी स्थिति में रहना पड़ते हैं। जैसे कल हम नर्मदा के तट पर गए हैं और ऐसे सब अच्छा लगते थे नहीं? तो नदी के तट पर कीर्तन करना, सत्संग करना, तो ऐसा हर रोज होना चाहिए। वर्ष में एक दिन नहीं, हर रोज ऐसा होना चाहिए। तो शांति में, प्रकृति में बैठना और कृष्ण कथा श्रवण करना। तो हम ऐसे आधुनिक युग में इस प्रकार की भक्ति करते हैं। हम सिटी में रहते हैं और हमेशा बहुत व्यस्त रहते हैं और थोड़ा सा समय मिलते है कुछ जाप कीर्तन इत्यादि करने के लिए, लेकिन ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो पूर्व काल में सब गांव में रहते थे और इतने से व्यस्त और चिंतित नहीं रहते थे। सबके पास काफी समय था कीर्तन जाप पाठ ध्यान पूजा इत्यादि के लिए। तो ऐसी भक्ति करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 24 घंटे में शायद एक डेढ़ घंटा है जो हम रखते हैं भक्ति करने के लिए, और ज्यादा समय रखना चाहिए। और ऐसे स्थिति के जीवन में तो ऐसा वातावरण है स्थिति में कि सब ज्यादा चिंतित रहते हैं और हमेशा ये सब आवाज आते हैं रास्ते से, कह रहे हैं उसे कुत्ते से, कुत्ते तो गांव में भी है। सुन, हम पाठ सुनते हैं और रोड से भी आवाज आते हैं हमेशा। कृष्ण लीला हरि प्रकृति सुंदरी तुषिचे जुगल धनु। ब्रज की प्राकृतिक शोभा शिशि राधा कृष्ण को आनंद देते हैं। तो ऐसा अच्छा है नहीं? वो बागान, वृक्ष, फल, फल, तो ये अनुकूल है भक्ति के लिए। Gaurya Vaishnav, Babaji Vairagi, ऐसे कुंज में रहते थे, छोटी कुटी में रहते थे और कुंज बनाए श्री श्री राधा कृष्ण का आनंद के लिए, जिसमें राधा कृष्ण के कष्ट सभी प्रिय फूल था, मालती, मालिका, चंपा इत्यादि। तो ऐसी स्थिति अनुकूल है भक्ति के लिए। हरे कृष्ण।